حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ والی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3864۔